กีฬาผู้ประหารกิเลสแลแล้วพระอานนท์ก็กล่าวว่าน้องหญิงชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะนวงเหนียวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลงนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรติดไปได้เลยน้องหญิงอาตมาขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังสักเล็กน้อยอาตมาเกิดแล้วในสากยวงศ์อันมีศักดิ์ซึ่งเป็นที่เลื่องลือว่าบริสุทธิ์ยิ่งในเรื่องตระกูลอาตมาเป็นอนุชาแห่งพระบรมศาสดาและออกบวชติดตามพระองค์เมื่ออายุได้36ปีผู้มีอายุถึง36ปีที่ยังมีดวงใจผ่องแผ้วไม่เคยผ่านเรื่องรักๆใคร่ๆมาเลยนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหรืออาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้น้องหญิงอย่านึกว่าอาตมาจะเป็นคนวิเศษเลิศลอยกว่าคนทั้งปวงอาตมาเคยผ่านความรักมาและประจักษ์ว่าความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนอาตมากลัวต่อความรักนั้นทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยความเสน่หาด้วยแล้วจะเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเสมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลงเธออย่าพอใจในเรื่องความรักเลยเมื่อหัวใจถูกลูบไล้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นยังเจิดจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังก็จะรอเราอยู่น้องหญิงอย่าหวังอะไรให้มากนะจงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชองอย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้เหมือนอย่างเกลียวคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นและม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉะนั้นโกกีฬาเอ่ยเมื่อความรักเกิดขึ้นความละอายและความเกรงกลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็พลันสิ้นไปเสมือนก้อนเมฆมหึมาเคลื่อนตัวเข้าบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงธรรมดาสตรีนั้นควรจะยอมตายเพราะความละอายแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นความละอายมักจะตายไปก่อนเสมอเมื่อความใคร่เกิดขึ้นความละอายก็หลบหน้าด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าความใคร่ทำให้คนมืดบอดอันหนึ่งโลกมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของคนแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความระกำลำบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุข ก็เป็นความหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันรื่นรมนั้นไปโกกีฬาเอ่ยคนทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักษุนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบเต็มไปด้วยพยันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงาคนส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดแทบทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตที่แน่นอนเธอปรารถนาเป็นอย่างนั้นด้วยหรือน้องหญิงบัดนี้เธอมีธรรมเป็นเกาะที่พึ่งแล้วจงยึดธรรมเป็นที่พึ่งต่อไปเถิดอย่าหวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยเฉพาะความรักความเสน่หาไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้มันเป็นเสมือนตอที่ผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสาดธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้รับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรมคนที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ควรตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวชด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติน้องหญิงธรรมดาว่าไม้จันนั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตคือผู้รู้แม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระบรมศาสดาทรงย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมโกกีฬาเอ่ยเธอได้สละเพศคฤหัสถ์มาแล้วซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครๆจะสละได้ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถิดและสละให้ลึกกว่านั้นคือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นข้าศึกต่อเพศเสียด้วยเธอเคยฟังสุภาษิตอันกินใจยิ่งมาแล้วมิใช่หรือในคนร้อยคนหาคนกล้าได้หนึ่งคนในคนพันคนหาคนเป็นบัณฑิตได้หนึ่งคนในคนแสนคนหาคนพูดจริงได้เพียงหนึ่งคนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบจะคำนวณเอาจากคนจำนวนเท่าใดจึงจะเฟ้นได้หนึ่งคนสมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักเสียสละตัวอย่างของโลกเคยมีกษัตริย์องค์ใดบ้างทำได้เหมือนพระพุทธองค์ยอมเสียสละความสุขความเพลินใจทุกอย่างที่ชาวโลกปองหมายอยู่กลางดินกลางทรายก็เพื่อทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติการเสียสละของพวกเราเมื่อนำไปเทียบกับการเสียสละของพระบรมศาสดาแล้ว ของเราช่างเล็กน้อยเสียนี่กระไรน้องหญิงสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าบุคคลอาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้อาจอาศัยมานะละมานะได้อาจอาศัยอาหารละอาหารได้แต่เมถุนธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียคืออย่าทอดสะพานเข้าไปเพราะอาศัยละไม่ได้ข้อที่ว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคือละความพอใจในรสของอาหารจริงอยู่สัตวโลกทั้งมวลดำรงชีพอยู่ได้เพราะอาหารข้อนี้พระบรมศาสดาก็ตรัสไว้แต่คนและสัตว์เป็นอันมากติดข้องอยู่ในรสแห่งอาหารจนต้องกระเสือกกระวนกระวายและต้องทำชั่วเพราะรสแห่งอาหารนั้นที่ว่าอาศัยอาหารและอาหารนั้นก็คืออาศัยอาหารและความพอใจในรสอาหารนั้นบริโภคเพียงเพื่อยังชีพให้ชีวิตนี้เป็นไปได้เท่านั้นเสมือนคนเดินทางข้ามทะเลทรายเสบียงอาหารหมดและบังเอิญลูกน้อยตายลงเพราะความหิวโหยเขาจำใจต้องกินเนื้อบุตรเพียงเพื่อให้ข้ามทะเลทรายได้เท่านั้นหาติดในรสแห่งเนื้อบุตรไม่ข้อที่ว่าอาศัยตัณหาละตัณหานั้นคือเมื่อทราบว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็มีความทยานอยากที่จะเป็นบ้างเมื่อพยายามจนได้เป็นแล้วความทยานอยากอันนั้นก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าอาศัยตัณหาละตัณหาข้อว่าอาศัยมานะละมานะนั้นคือเมื่อได้ยินได้ฟังภิกษุหรือภิกษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันเป็นต้นก็มีมานะขึ้นมาว่าเขาสามารถทำได้ทำไมเราซึ่งเป็นคนและมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนเขาจะทำไม่ได้บ้างจึงพยายามทำความเพียรเผากิเลสจนได้บรรลุโสดาปัตติผลบ้างอรหัตตผลบ้างอย่างนี้เรียกว่าอาศัยมานะละมานะเพราะเมื่อบรรลุแล้วมานะนั้นย่อมไม่มีอีกดูก่อนน้องหญิงส่วนเมถุนธรรมนั้นใครๆจะอาศัยละไม่ได้เลยนอกจากจะเจรณาเห็นโทษของมันแล้วเลิกละเสียห้ามใจไม่ให้เลื่อนไหลไปยินดีในกามสุขเช่นนั้นน้องหญิงพระบรมศาสดาตรัสว่ากามคุณนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีโทษมากมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลพระอนุนพูดจบคอยจับกิริยาของโกกีฬาภิกษุณีว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรทำคาถาของท่านได้ผลภิกษุณีค่อยๆลุกจากเตียงสลัดผ้าห่มออกคลานมาหมอบลงแทบเท้าของพระอนุนสะอึกสะอื้นจนสั่นเทิมไปทั้งตัวนางพูดอะไรไม่ออกนางเสียใจอย่างสุดซึ้งอันความเสียใจและละอายนั้นถ้ามันแยกกันเกิดคนละครั้งก็ดูเหมือนจะไม่รุนแรงเท่าใดนักแต่เมื่อใดทั้งความเสียใจและความละอายเกิดขึ้นพร้อมๆกันในกรณีเดียวกันด้วยแล้วย่อมเป็นความทรมานสำหรับสตรีอย่างยวดยิ่งนางเสียใจเหลือเกินที่ความรักของนางไม่ได้รับสนองเลยแม้แต่น้อยคำพูดของพระอานนท์ล้วนแต่เป็นคำเสียดแทงใจส สำหรับนางผู้ยังหวังความรักจากท่านอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอานนท์ไม่ได้เชื่อในอาการลวงของนางเลยนางจึงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงและอายสุดที่จะประมาณได้นางจึงไม่สามารถพูดคำใดได้เลยนอกจากถอนสะอื้นอยู่ต่อไปมาครู่หนึ่งพระอานนท์จึงพูดว่าน้องหญิงหยุดร้องไห้เสียเถิดการร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ช่วยเรื่องหนักใจของเธอให้คลายลงได้อนิจจาพระอานนท์ท่านพูดอย่างพระอริยะแท้ข้าแต่พระคุณเจ้านางพูดทั้งเสียงสะอื้นภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะของพระอานนท์ต้องเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งเกรงว่าไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาได้ข้าพเจ้าจะพยายามกลั้นกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักขนาดใดข้าพเจ้าก็จะอดทนและขอเทิดทูนบูชาพระพุทธอนุชาไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงข้าพเจ้าไม่เกรียมตัวเองจึงต้องทรมานถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงหญิงทาสทูลหม้อน้ำข้าพเจ้าเพิ่งสำนึกตนเวลานี้ความรักความอาลัยทำให้ข้าพเจ้าลืมกำเนิดชาติตระกูลและความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมาหลงรักพระพุทธอนุชาผู้ทรงศักดิ์ข้าแต่ท่านผู้สืบอริยวงศ์กายกรรมวจีกรรมที่ข้าพเจ้าล่วงเกินท่านและจะพึงขอโทษนั้นไม่มีส่วนมโนกรรมนั้นมีอยู่ข้าพเจ้ารักท่านและรักอย่างสุดหัวใจถ้าการที่ข้าพเจ้ารักท่านนั้นเป็นความผิดขอท่านผู้ประเสริฐโปรดให้อภัยในความผิดพลาดอันนั้นด้วยนางพูดจบแล้วนั่งก้มหน้าน้ำตาของนางหยุดลงบนจีวรผืนบางเสมือนหยาดน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบหญ้าเมื่อลมพัดมาเป็นครั้งคราวน้องหญิงเรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นอย่านำมาปรารภเลยอาตมาไม่ได้เคยคิดถึงมันเป็นเวลานานแล้วที่อาตมาไม่รักเธอมิใช่เพราะอาตมามาเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์ส่วนเธอเป็นทาสีดอกแต่เป็นเพราะอาตมาได้มาเห็นโทษแห่งความรักความเสน่หาตามที่พระบรมศาสดาทรงสอนอยู่เสมอเวลานี้อาตมามีหน้าที่ต้องบำรุงพระศาสดาผู้เป็นนาถะของโลกและพยายามทำหน้าที่กำจัดอาสวะในจิตใจมิใช่เพิ่มอาสวะให้มากขึ้นเมื่ออาสวะยังไม่สิ้นย่อมจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอีกจะเป็นเวลานานสักเท่าใดก็สุดจะคำนวณพระบรมศาสดาตรัสว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บและความทรมานอื่นๆก็ติดตามมาเป็นสายนอกจากนี้ผู้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอาจจะมีบางชาติที่ประมาทพลาดพลั้งไปแล้วต้องตกไปในอบายเป็นการถอยหลังไปอีกมากกว่าจะตั้งต้นได้ใหม่ก็เป็นการเสียเวลาของชีวิตไปมิใช่น้อยน้องหญิงเธออย่าน้อยใจในชาติตระกูลอันต่ำต้อยของเธอเลยบุคคลจะเกิดในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรก็ตามย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมดคือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและในที่สุดก็ต้องตายความตายย่อมกว่านอกจากนี้ มนุษย์ทุกคนล้วนมีเลือดสีแดงรู้จักกลัวภัยและใฝ่หาความสุขเสมอกันเหมือนม้านานาชนิดเมื่อนำมาเผาไฟย่อมมีเปลวสีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จะมัวมาแบ่งแยกกันอยู่ทำไมว่าคนนั้นเป็นวรรณะสูงคนนี้เป็นวรรณะต่ำมาช่วยกันกระพือสันติสุขให้แก่โลกที่ร้อนระอุนี้จะไม่ดีกว่าหรือมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในวรรณะใดเมื่อประพฤติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันหมดเมื่อประพฤติชั่วก็เป็นคนชั่วเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นขอให้น้องหญิงเลิกน้อยใจในเรื่องชาติตระกูลของตัวและตั้งหน้าพยายามทำความดีเถิดขอให้น้องหญิงเชื่อว่าการที่อาตมาไม่สามารถสนองความรักของน้องหญิงได้นั้นมิใช่เป็นเพราะอาตมารังเกียจเรื่องชาติเรื่องตระกูลของเธอเลยแต่มันเป็นเพราะอาตมารังเกียจตัวความรักนั่นต่างหากภัคคินีเอ่ยอันธรรมดาว่าความรักนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เร่าร้อนอยู่แล้วถ้ายิ่งมันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดที่ไม่เหมาะสมเข้าอีกมันก็จะยิ่งเพิ่มแรงร้อนมากขึ้นการที่น้องหญิงจะรักอาตมาหรืออาตมาจะรักเธออย่างเสน่หาอาลัยนั่นแหละเรียกว่าความรักอันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดหรือไม่เหมาะสมขอให้เธอตัดความรักความอาลัยเสียเถิดแล้วเธอจะพบความสุขความปลอดโปร่งอีกแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่าประณีตกว่าพระอานนท์ละภิกขุณูปัสสยะไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านเดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนั่งลงหน้าไม้ยาวมีพนักตัวหนึ่งภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะก็นั่งลงณริมสุดข้างหนึ่งพระอานนท์ถอนใจยาวและหนักหน่วงเหมือนจะระบายความหนักอกหนักใจออกมาเสียบ้างครู่หนึ่งท่านจึงบอกให้ภิกษุรูปนั้นกลับไปก่อนท่านต้องการจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่นั่นสักครู่ถ้าพระบรมศาสดาเรียกหาก็ให้มาตามที่ริมสระนั้นท่านนั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งรู้สึกเวทนาภิกษุณีโกลิกาอย่างจับใจแต่ด้วยอัธยาศัยแห่งมหาบุรุษประดับด้วยบารมีธรรมนั้นต่างหากเล่าจึงสามารถข่มใจและสลัดความรู้สึกสงสารอันนั้นเสียท่านปรารภกับตนเองว่าอานนท์เธอเป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้ละเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าเข้าใกล้หรือยอมพบกับภิกษุณีโกกีลาอีกธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกลับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเสมือนช้างตกมันอานนท์จงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนี่ยวรั้งช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่า เป็นยอดนักรบในสงครามเธอจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยพระอานนท์จดตรองและโอวาทตนเองอยู่พอสมควรก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านไม่มีอะไรปิดบังสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้องค์พระจอมมุนีทรงทราบรวมทั้งที่ท่านปรารภกับตนเองและให้โอวาทตนเองนั้นด้วยพระมหาสมณะทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงประทานสาธุการแก่พระอานนท์แล้วตรัสให้กำลังใจว่าอานนท์เธอเป็นผู้มีบารมีอันได้สั่งสมมาดีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเธอเรื่องที่เธอจะตกไปสู่ฐานะที่ต่ำกว่านี้นั้นเป็นไม่มีอีกแล้วองค์พระสากยมุนีก็ทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยๆเมื่อพระอานนท์ทูลถามสาเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์นั้นจึงตรัสว่าอานนท์เธอคงลืมไปว่าพระโสดาบันนั้นมีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเธออย่าวิตกทุกร้อนไปเลยพระอานนท์มีอาการแช่มชื่นแจ่มใสขึ้นเพราะพระดำรัสประโลมใจของพระศาสดานั้นเย็นวันนั้นเองพุทธบริษัทแห่งนครโกสัมพีผู้ใคร่ต่อธรรมมีมือถือดอกไม้ธูปเทียนและสุคันธชาติหลากหลายต่างมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเพื่อฟังธรรมรสจากพระพุทธองค์เมื่อพุทธบริษัทพร่างพร้อมนั่งยังมีระเบียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกวงเล็บสบงปิดวงเล็บซึ่งย้อมไว้ด้วยดีแล้วทรงคาดพระกายพันธนะเปิดวงเล็บผ้ารัดเอวปิดวงเล็บอันเป็นประดุจสายฟ้าทรงครองสุคตมหาบังสุกุลจีวรอันเป็นประดุจผ้ากำพลสีเหลืองหมดเสด็จออกจากพระคันธกุฎีสู่ธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งหาที่เปรียบไม่ได้ประดุจวิราชแห่งพระยาช้างตัวประเสริฐและประดุจอาการเยื่องกรายแห่งไกรสอนสีหราชเสด็จขึ้นสู่บวรพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ดีแล้วท่ามกลางมณฑลมารซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรจักรามตาทรงเปล่งพระฉับพลันรังสีประดุจพระอาทิตย์เปล่งแสงอ่อนๆบนยอดภูเขายุคันธรเมื่อสมเด็จพระจอมมุนีเสด็จมาถึงพุทธบริษัทก็เงียบกริบพระพุทธองค์ทอดพระเนตรดูพุทธบริษัทด้วยพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาทรงดำริว่าชุมนุมนี้ช่างงามน่าดูจริงจะหาคนขนองมือขนองเท้าหรือมีเสียงไอเสียงจามไม่ได้เลยชนทั้งหมดนี้มีคารวะต่อเรายิ่งนักถ้าเราไม่พูดขึ้นก่อนแม้จะนั่งอยู่นานสักเท่าใดก็จะไม่มีใครพูดอะไรเลยแต่เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมพระพุทธองค์ทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงทรงข่ายแห่งพระญาณของพระองค์ไปสำรวจพุทธบริษัทว่าใครหนอจะสามารถบรรลุธรรมเบื้องสูงได้บ้างในวันนี้ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุณีโกกีฬาว่า มีญาณแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะกังวานดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามสุขันลิกานุโยคการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตติกิลมัฏฐานุโยคการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดก็คือความเห็นชอบดำริชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความร่ำไรรำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั่นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทะยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวะตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราได้ชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเองพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นเหมือนเจาะจงเทศนาแก่ภิกษุณีโกกีลาโดยเฉพาะนางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาหัวใจของนาง ให้หลุดร่วงสมแล้วที่ใครๆพากันชมพระพุทธองค์ว่าเป็นเสมือนดวงจันทร์ซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจงใจจะส่องแสงสีนวลผ่องไปให้แก่ตนเพียงคนเดียวโกกีฬาภิกษุณีทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาปลดเปลื้องสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตทีละขั้นจนสามารถประหารกิเลสทั้งมวลได้สำเร็จมรรคผลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยประการฉะนี้